Komisji Europejskiej, tej i poprzedniej, bo kiedy David Cameron proponował to jeszcze wcześniej, no to grzmiali Vivian Reding i Laszlo Andor, to tak, był komisarz. Pamiętamy. Prawda, groził trybunałem. Jasne. Teraz jest to informacja, a komisja mówi, poczekamy po wyborach. No tak. No i na zakończenie, Beato, czy zakończyła się już ocena budżetów Eurolandu, w tym Francji i Włoch? Zakończyło się i znamy ocenę Komisji Europejskiej, chociaż nie zostaną miała uwagi, ukarani. Nie zostaną ukarane, jak żeby inaczej. Do tego dochodzi oczywiście otoczka polityczna, jak to zdyscyplinować dwa duże kraje założycielskie Unii. To nic, że łamią przepisy i gdyby Bruksela trzymała się przepisów, powinna była nałożyć kary finansowe. Nie zrobiła tego, Jean-Claude Juncker tłumaczył się, że nie nakłada sankcji, bo to byłoby zbyt proste, wręcz przeciwnie, daje Włochom, Francji i jako taki listek figowy jeszcze Belgię dołączył do tej grupy i do marca przyszłego roku te kraje powinny zaproponować cięcia i reformy. Podobno mają być pilnowane. Mają być pilnowane, z tym, że tak naprawdę one już wielokrotnie otrzymywały monity z Komisji Europejskiej, która mówiła, że najpierw poprosiła o projekty budżetów, potem poprosiła o ich poprawę, a później domagała się konkretnych zmian, z tym, że Francja i Włochy zignorowały te zalecenia. Więc gdyby Bruksela postąpiła tak, jak powinna była, no to by ta grzywna byłaby w wysokości mniej więcej 0,2% PKB. No to, jak się tu można było usłyszeć w Brukseli, byłoby jednak upokorzenie dla tych państw, dlatego przynajmniej na razie Komisja Europejska odpuściła. Oczywiście. To tyle. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dzięki. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Przed Adasiem teraz rehabilitacja. Lekarze z Krakowa mówią o cudzie. Skrajnie wychłodzony dwulatek czuje się coraz lepiej. Reklama obrażająca Polaków może zostać wycofana z czeskiej telewizji. To reakcja sieci komórkowej na protest polski ambasador w Pradze. Nie tylko na Śląsku. Dziś świętowano Barbórkę, za moment o górnikach pracujących na Bałtyku. Ale na początek optymistyczne informacje z Krakowa. Dwuletni Adaś po wybudzeniu ze śpiączki czuje się coraz lepiej. Chłopca skrajnie wyziębionego znaleziono w niedzielę w Racławicach, przysypanego liśćmi w samej piżamce. Możemy mówić o cudzie, podkreślał w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki profesor Janusz Skalski z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Zaznaczał jednak, że to nie koniec przywracania chłopcu pełni zdrowia. Dziecko się czuje na ten etap, mogę powiedzieć, czystym sumieniem dobrze. Natomiast ono jest bardzo osłabione, ono jest bardzo biedne i teraz rozpocznie się żmudny proces rehabilitacji, który potrwa nie wiadomo jak długo. My tego nie przewidzimy. To było coś, czego nie notowała wcześniej medycyna. Nie wiemy, jak długo dziecko się będzie zbierało. Ja myślę, że to jest kilkanaście dni. To jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. Ale bardzo bym chciał i serdecznie życzę tego dziecku, żeby dziecko mogło pójść na święta do domu. Rodzice podziękowali wszystkim, którzy pomogli w uratowaniu ich dziecka. Mama Adasia mówi, że widok syna wracającego do zdrowia to dla niej największe szczęście. Zobaczyliśmy syna, jak oddycha samodzielnie, otwiera oczka, reaguje na ruchy, po prostu wyciąga ręce po zabawki. To jest niesamowita radość dla nas. Zaginięcie dwulatka zgłosiła w niedzielę rano babcia, pod której opieką był Adaś. Na poszukiwanie chłopca wyruszyli policjanci i strażacy. Po godzinie wyziębione dziecko odnaleziono nad rzeką 600 metrów od domu. Jego organizm był wyziębiony do 12 stopni Celsjusza. Jest reakcja na protest polski ambasador w Pradze. Reklama obrażająca Polaków może zostać wycofana z telewizji. Chodzi o spot, w którym narciarz po przekroczeniu czeskiej granicy natrafia na przebranego za drzewo Polaka. Ten okazuje się obwoźnym handlarzem sprzedającym różnego rodzaju buble, wciska Czechowi telefon, który natychmiast się psuje, a Polak znika. Ambasador Grażyna Benatowicz wczoraj wystosowała w tej sprawie list. Dzisiaj otrzymała obietnicę, że operator komórkowy zastanowi się nad zaprzestaniem emisji reklamy. Odpowiedź firmy T-Mobile nadeszła po południu. Pisze się w niej, że celem reklamy nie była w żadnej mierze obraza i brak szacunku do Polaków. Podkreśla, że jej reklamy polegają na specyficznym humorze, który niekiedy z przesadą pokazuje absurdalne sytuacje. T-Mobile stwierdza również, że emitowany spot w stacjach telewizyjnych i na portalach internetowych nie przekracza żadnych norm etyki oraz prawa. Ponieważ stosunki z Polską kierownictwo T-Mobile traktuje jako bardzo ważne, generalny dyrektor firmy zaproponował odbycie spotkania z panią ambasador Grażyną Bernatowicz. Jednocześnie firma poinformowała stronę polską, że rozważa wycofanie reklamy z emisji. Na razie w dalszym ciągu emitowana jest we wszystkich kanałach telewizji oraz w internecie. Praga, Paweł Szukała, Polskie Radio. Premier Ewa Kopacz z wizytą na Śląsku przyjechała z życzeniami z okazji Barbórki i z zapewnieniem, że polskie górnictwo będzie się rozwijać. Ale aby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa zadania postawione już przed rządem. Pierwszy, chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją, a ten drugi, doprowadzić do sytuacji, aby ta branża dzięki nowoczesnym technologiom, ale też restrukturyzacji stała się wreszcie rentowna. Tak, Ewa Kopacz mówiła w kopalni Ziemowit w Lędzinach. Wcześniej premier spotkała się z żonami górników z kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. A dzisiejsza Barbórka była ostatnią w tej kopalni. W przyszłym roku zakład zostanie zamknięty. Ale Barbórkę obchodzono nie tylko w tej części kraju. Także choćby na Bałtyku. Tam świętowali pracownicy platform wiertniczych. Górnicy na platformach to na pewno ludzie, którzy wiedzę i umiejętności niezbędne przy wydobywaniu kopalin łączą z odpornością psychiczną marynarzy. Załoga jednej platformy to od 90 do 100 osób. Są trzy działy. Jest dział wiertniczy, pokładowy i hotelowy. To jest taki hotel, w którym mieszkamy, żyjemy, odpoczywamy i jemy oczywiście. Dział pokładowy, czyli marynarze, bosmani, dźwigowi. No i dział wiertniczy, który zajmuje się stricte pracami w szybie wiertniczym, w szybie naftowym. Mówił mi Krzysztof Kielas z LOTOS Petrobaltic. Górnicy pracują na platformie w systemie zmianowym przez 14 dni. Pracy górników na platformie przyglądał się Piotr Mirowicz. A na koniec mamy historię mieszkańca białoruskiego Homla. 25-latek został skazany na 5 miesięcy aresztu za kradzież lewych butów, samych lewych. Miał pecha i trochę za mało sprytu jak na złodzieja, ale o szczegółach opowie nasz korespondent. Młody złodziej skradł na bazarze w Homlu pudełko z pantoflami. Gdy je otworzył, zobaczył, że znajduje się tam 9 sztuk butów i wszystkie na lewą nogę. Mężczyzna, nie chcąc pogodzić się z porażką, postanowił zwrócić obuwie właścicielce sklepu pod warunkiem, że zapłaci mu 1 milion rubli, czyli 300 zł. Kobieta nieco się potargowała i oddała połowę sumy. Po drugą połowę poprosiła przyjść następnego dnia. Wtedy na złodzieje czekała już milicja. Na procesie przyznał się do winy i wyraził skruchę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejny serwis w Trójce o 20:00 spotka się z państwem Anna Zaleśna-Sewera. Sport w Trójce i Monika Sułkowska. Mamy wicemistrza świata na krótkim basenie. Radosław Kawęcki zdobył srebrny medal w dałsze na 100 metrów stylem grzbietowym. Mistrzem został Australijczyk Mitchell Larkin. W tej samej konkurencji wśród pań rekord świata ustanowiła Węgierka Katinka Hossu. To 55 sekund i 3 setne. Padł też dziś rekord świata na 100 metrów motylem. Najlepszy wynik globu ustanowił Chadle Close. Wynik to 48 sekund i 44 setne. W dzisiejszej sesji popołudniowej do finału wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym awansowała natomiast Aleksandra Urbańczyk. Polka miała siódmy czas półfinałów. Daria Domraczewa wygrała pierwszy w tym sezonie biatlonowego Pucharu Świata bieg. W Östersund zawodniczki biegły na 15 kilometrów. Białorusinka wyprzedziła Finkę Kajsę Makarainen oraz Ukrainkę Walię Semerenko. Z pięciu reprezentantek Polski najlepiej wypadła Weronika Nowakowska-Ziemniak, która zajęła 14 miejsce. A skoro mówimy o sportach zimowych, lider naszej reprezentacji skoczków narciarskich Kamil Stoch jest już po operacji kostki. Nie wiadomo, czy zdąży się wyleczyć do turnieju czterech skoczni, ale zabieg się udał. Teraz zacznie się rehabilitacja i wyścig z czasem. Asekuresowia Rzeszów gra w siatkarskiej lidze mistrzów z Berlin Recycling Volleys. To trzecia kolejka rozgrywek. Nasza drużyna niestety przegrywa w setach 0-2. Pierwszy przegrała do 16, drugi do 22. Trwa trzecia partia. Marcin Gortat zajmuje 10 miejsce wśród najcelniej rzucających koszykarzy ligi NBA w tym sezonie. Środkowy Washington Wizards trafia z ponad 55% skutecznością. W 17 dotychczasowych spotkaniach sezonu Gortat średnio zdobywał 13,8 punkta. UEFA zabroniła krymskim klubom udziału w rozgrywkach organizowanych przez Rosyjską Federację Piłkarską. W sierpniu RFU podjęła decyzję o zapisaniu do rodzimej ligi zespołów z tego zaanektowanego przez Rosję regionu. Statuty UEFA i FIFA zabraniają natomiast przenoszenia się do innej federacji bez stosownej zgody.

Byłam przekonana, słuchając jej płyt, że jest Niemką, ale kiedy w końcu udało mi się zamienić z nią kilka słów, to okazało się, że jej angielski jest umajony tym najpiękniejszym ze wszystkich akcentów, który wychodzi zawsze z każdego innego języka. Miss Kittin, oczywiście francuska, urodzona w Grenoble. Każdy, kto odwiedzał to miasto, wie, że no, widoki tam są po prostu oszałamiające. Miss Kittin wśród wielu artystów z Francji, którzy być może nieczęsto, a czasami wcale nie używają swojego ojczystego języka, ale są rozpoznawani i to na całym świecie. Czy jest to właśnie cena, jaką trzeba zapłacić za tą rozpoznawalność? Nie wiem, ale z całą pewnością Francja jest jednym z tych krajów, być może jednym z tych nielicznych krajów, które bardzo dbają o swoją kulturę, o swój język. Dbają na różne sposoby, nie tylko nakazując, ale przede wszystkim wspierając. No ale tak już jest w dzisiejszych czasach, że trudno nakazywać ludziom, żeby akurat mieli ochotę pisać teksty po francusku. Tak więc mówię to także dlatego, że francuskich słów być może wiele w tym naszym alternatywnym programie z francuską muzyką nie będzie, ale muzyki francuskiej będzie bardzo dużo. Już od razu można wszystko śledzić na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, na bieżąco zapisywane tytuły i wykonawcy. To pojedyncza artystka, w sensie radzi sobie sama, to teraz może dodajmy jeszcze jedną osobę, dziewczyna i chłopak, czyli duet. Francuski duet OMR. Duet OMR dużo nie nagrali, w przeciwieństwie do Miss Keating, która cały czas jest aktywna i działa od wielu lat. Ale po to, co nagrali, naprawdę warto sięgnąć, bo w taki dosyć dobry sposób ta muzyka opiera się czasowo. Dokładnie rok temu na festiwalu Open Air gigantyczna publiczność czekała na ich festiwalowy występ, a potem wszyscy mówili, że to było naprawdę doskonałe przedsięwzięcie. Połączenie miejsca, muzyki, charyzmy, która wiąże się z tym zespołem. No i oczywiście oczekiwań publiczności, bo publiczność bardzo na ten zespół czekała. Mam na myśli oczywiście zespół Phoenix i już za sekundę pojawił się na naszej antenie w romantycznym nagraniu zatytułowanym Rom, czy też Rzym. Natomiast przypominam, że w przyszłym tygodniu, 10 grudnia, wchodzimy do świata Openera 2015 i pierwsi wykonawcy imprezy zostaną na naszej antenie ogłoszeni. Who's the boy you like the most? Is it teasing you with underage? Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow. Single in his bed someday. Quiet till it falls, falls, falls. Roam, roam, roam, roam. Focus, looking forward. The Colosseum, oh no, what did I say? What can I say? Roam, roam, many tears have fallen here. I'll be driving, you look the other way. To say I'm on the way, 2,000 years remain in a trash can that burned a cigarette somewhere. I should steal it for far, far. I stand outside under. zespół, który nazywa się Phoenix, bardzo po francusku, na naszej antenie. I to pierwsza trójka dzisiejszego spotkania, Misky Tink, OMR i zespół Phoenix. Dobrze byłoby jednak wrócić do tych układów, które w muzyce elektronicznej sprawdzają się bardzo dobrze. Oczywiście duety świetnie się sprawdzają, ale najlepiej robić wszystko na własną rękę i od początku do końca i nikt się nie wtrąca. Zatem zanim ponownie zaprosimy na antenę jakiś duet, to wcześniej Samotny Wilk, który ukrywa się pod pseudonimem Kolder. Thank you. francuski producent, muzyk, ale też grafik. Zresztą bliskość muzyki elektronicznej i grafiki, a teraz już grafiki komputerowej, nikogo pewnie w 2014 roku nie dziwi. Nazywa się naprawdę Mark Nguyen Tan, bo też pochodzenie wietnamskie, ale urodzony we Francji i we Francji cały czas działa na polu muzycznym. Gdyby teraz zadać pytanie, retoryczne być może, jakie przychodzą do głowy pierwsze skojarzenia na hasło francuska muzyka elektroniczna? No, trzymajmy się też nie od razu Jean-Michela Jarre'a, tylko tych bliższych nam rejonów. No to zapewne pojawiłoby się kilka tych zespołów, o których zresztą już krótko z Robertem Cantwrightem rozmawialiśmy. Duet Daft Punk, duet Justice, może ktoś jeszcze nawet przypomniałby sobie duet R. Tych nazw można byłoby wymieniać trochę. Wszystkie te zespoły jednak nie wzięły się znikąd i to jest bardzo fantastyczne. Nie odcinają się od tych muzyków i od tego okresu, z którego czerpią najwięcej. Od okresu, w którym, jak to ładnie napisano we wkładce do płyty, której za chwilę posłuchamy, klawisze czy też proste urządzenia elektroniczne były najlepszym przyjacielem człowieka i człowiek właśnie stojąc przy swoim urządzeniu elektronicznym mógł wyczarować dużo rozmaitych dźwięków. Cosmic Machine, taki tytuł nosi składanka, która zawiera w sobie przykłady utworów powstających we Francji w dekadzie lat 10 lat, 1970-1980. Taką cezurę przyjęli ci, którzy składankę przygotowywali. No i to jest rzeczywiście przegląd tego, co wtedy na francuskiej scenie muzycznej się działo. Jeżeli w Niemczech właśnie działał Kraftwerk, Wielka Brytania też miała tych, którzy muzykę elektroniczną pchali w jakimś kierunku, to we Francji pojawiło się coś, co potem zaczęto nazywać French Touch, rozwijać tę nazwę, szukać odpowiednich słów, aby nazwać specyficzne brzmienie, które właśnie wtedy, w tamtej dekadzie ukształtowało się i zostało tak chętnie podchwycone przez artystów, którzy tworzą dzisiaj i czasami wręcz o rewolucji pisze się, kiedy zaczynają używać starych instrumentów, kiedy stosują te wszystkie pomysły lub niektóre z pomysłów wynalezionych już dawno temu. Cosmic Machine to genialna składanka. Gdyby ktoś kiedyś szukał takiego wprowadzenia właśnie do historii pewnej części francuskiej muzyki, to polecam ją serdecznie. No i spróbujmy. Gramy z płyty winylowej. Mam nadzieję, że dobrze wszystko nam się ustawiło. Płyta jest przepięknie wydana, chyba nie muszę dodawać. Tym razem nie czarny winyl, ale przeźroczysty. Thank you. Analogowy syntezator, różnego rodzaju sztuczki, które można było już wtedy robić z wokalem. No i tak, sam początek dawnych, dawnych czasów, Space Art, tak, taki tytuł nosi, tak się nazywa duet, Love Machine to jest tytuł nagrania, którego posłuchaliśmy. Cosmic Machine to z kolei składanka, na której to nagranie można znaleźć. Raz jeszcze przypomnę, że to właśnie taka podróż przez francuską muzykę elektroniczną, tą awangardową, popychającą wszystko do przodu w latach 1970-1980. Rok wcześniej lądowanie na Księżycu. To były takie czasy, w których o roku 2014 myślano w kategoriach science fiction. Na tym polega też przyjemność tej wyprawy. Ta płyta trafiła do mnie dzięki Jackowi Hawrulukowi, więc gdyby ktoś miał pytania na temat współczesnej muzyki francuskiej, albo tej nieco starszej, i to nie tylko w tym wydaniu Chanson, ale właśnie w tym wydaniu, którego teraz słuchamy, to myślę, że to jest najlepszy adres i nie należy się wahać, po prostu korzystać z okazji. Ze względu na swoje położenie i historię, muzyka francuska także niesie w sobie szansę na przygodę z różnymi wpływami. Nie wdając się w ocenę polityczną, czy też polityki, historii i tych zdarzeń, bezsprzeczny jest fakt, że z różnych stron do Francji napływają ludzie, którzy wzbogacają kulturę o tę kulturę, która przychodzi razem z nim. Such a waste to kill you. Kill you. God damn! jak wiadomo, na płaszczyźnie muzyki można się doskonale dogadać i spotkać. I to francusko-iracki kolektyw Aiwa na naszej antenie pojawił się teraz. Odpowiednik, jeżeli trzeba koniecznie porównywać na przykład Asian Dub Foundation czy innych tego typu grup muzycznych, które właśnie tak fantastycznie łączą rozmaite wpływy z miejscem, w którym decydują się osiąść muzycy. No i ta mieszanka często jest niezwykle inspirująca. Może spróbujemy teraz posłuchać, albo posłuchajmy i sprawdźmy, jak wychodzi rapowanie po francusku. Il est temps aller. Approche vers la piste, même si t'es nul. Bouge la patte, appelle tes potes et pas que nous continue. Augmente le level si l'ambiance diminue. Chauffe les qu'il se met tout nu. Fais des zigzags, exagère le ridicule. Bislo est aux agues. J'examine ton style, pas de navet. Quoi qu'il arrive, fais des phases et passes. Les pros prends ta place, balance la patte. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. Il est temps, allez. Balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte. Au milieu de la piste de danse, que les corps s'entremêlent de façon plus que dingue, toutes les dindes se déhanchent. La règle est aussi bête que cette danse, n'a ni que ni tête, à toi de trouver toutes sortes de galipettes. C'est là que j'examine tes pas clean, déprécie ton bling jusqu'au jean et t'élimine. Tu veux plaire à toutes les queens, mélange twist et begin pour un avis unanime. Oublie le break, break la king, bouge comme un pied, et là tu seras le king. C'est la patte qui domine ce coup des wings, que tu sois d'Afrique ou de Chine. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. Balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte, balance la patte. Montre-moi tout ce que t'as, bébé, toutes tes phases les plus en mêlées. Je veux les voir détaler, fais péter les pas les plus décalés. Balance ta patte avec des mouvements que personne ne puisse égaler. À toi de venir nous régaler. Ici, ton professeur de pacte te postera au tapis. Nul ou professionnel, on est parti. Secoue tes coudes au taquet, faut que ta tête pique vers le sol et t'auras fait la chicken dance sans le savoir. Entre dans le cercle, cette tournée sur les fesses, cette tour que cette foule croule sous les fesses. Depuis ton bras, on te le dit, depuis ton bras, genou. La pose est exigée pour les fins de combat chez nous. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. La Pat, łapa. To tytuł utworu, ale wykonawcy absolutnie nie podejmuje się przedstawić. Zapisałam nazwę na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, w artykule bez zdjęć, bez tekstów. To jest jego tytuł. Teraz przed nami płyta tygodnia, zatem otwieramy najnowszy album duetu Lem. Calling me now, early in the winter. Like a daughter singing in the fall. Ever after, running fast and barefoot. And a treetop dancing over all. It shines like shit. There's one never. Listopad z tekstu tej piosenki zamienił się w grudzień, ale nadal mamy ten nastrój przed pierwszym śniegiem. Ten specjalny rodzaj i ten specjalny zapach powietrza światło. Lem, ich nowa płyta zatytułowana Backspace Unwind, teraz do zdobycia. Dla tych, którzy odpowiedzą poprawnie na bardzo proste pytanie. Co poza muzyką? Co poza muzyką zajmuje Lou Rhodes? Czym ona się jeszcze zajmuje? I tu nie mówię o jedzeniu, gotowaniu, robieniu zakupów, tylko o czymś, co jest materialne, cieszy młodszych. 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A my możemy też ucieszyć naszych słuchaczy zaproszeniami na koncerty duetu LEM, które od 8 do 11 grudnia przejdą przez Polskę. 8 grudnia Wrocław, 9 Kraków, 10 Warszawa i 11 Gdańsk. Na każdy z tych koncertów mamy zaproszenia, więc po zaproszenia także można dzwonić. A na zakończenie tej godziny klasyk, klasyk po prostu z płyty kultowej Duet R. Po 20 polski gość w naszym francuskim dniu i autorka jednej z najciekawszych i najfajniejszych płyt, jakie słyszałam w ostatnich czasach, czyli Natalia Przybysz. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zicę tak lapsznita synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie koronki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomału trzeba jeść do porządku. Pierwszy fragment dzisiaj o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron.